สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคิมเฟรซูตอนที่389เรื่องใบปาล์มพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ12พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ12เราจะอ่านจนถึงข้อที่19โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นเมื่อคนไปนั้นมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาก็พากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮสนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านกระทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วพี่น้องครับพระเยซูได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในการเสด็จนี้พี่น้องได้ฟังคำเทศนามาเยอะแยะมากมายทุกๆปีพระเยซูเป็นผู้ที่พระคัมภีร์เดิมได้ทำนายไว้หลายศตวรรษโดยผู้เผยพระชนะมากมายยกตัวอย่างเช่นเซคาริยาและเหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูนั้นก็นำไปสู่การถูกจับกุมการพิพากษาลงโทษการสิ้นพระชนของพระองค์การฝังพระศพและการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์พี่น้องครับมัทธิวมาระโกลูกาไม่ได้กล่าวถึงการหยุดประทับที่เบธานีเหมือนดังที่ยอห์นได้บันทึกไว้ยอห์นได้บันทึกไว้ถึงการที่พระเยซูร่วมรับการเลี้ยงกับปราซาลัสโดยมีมาธาโปนิบัตและน้องสาวของมารีก็ได้ฉลมน้ำมันหอมแด่พระองค์และในลูกาก็เชื่อมโยงกับตอนที่พระเยซูพบกับซักเคียสในด่านเก็บภาษีที่เมืองเยริโคเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มัทธิวมาระโกลูกาไม่ได้กล่าวถึงการหยุดประทับที่เบธานีแต่ว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั้นมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นนั้นบันทึกไว้หมดแล้วครับทุกคนได้ให้ความสำคัญของเรื่องราวของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตของพระเยซูนั้นสูงมากครับเรามาดูกันครับว่าลูกานั้นเริ่มเรื่องของเขาเกี่ยวกับการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูนั้นว่าเกิดที่ไหนพระเยซูและบรรดาผู้ติดตามพระองค์กำลังอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศครับใกล้เมืองเบธฟายีเบธฟายีนั้นเป็นหมู่บ้านหนึ่งติดเยรูซาเล็มครับภูเขามีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 2,600 ฟุตอยู่ทางทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มและจากยอดสูงสุดของภูเขาเราสามารถมองเห็นภาพอันสวยงามของกรุงเยรูซาเล็มได้พี่น้องครับพระคัมภีร์ทั้ง3เล่มนะครับได้บอกว่าพระเยซูส่งสาวกออกไปยังหมู่บ้านข้างหน้าซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านเบธฟายีลูกามาระโกบันทึกไว้ในเรื่องราวของเขาว่าสาวกสองคนนั้นจะต้องไปนำลูกลาครับลูกลาที่ยังไม่เคยถูกขี่ที่ผูกไว้ภาษาอังกฤษนะครับภาษากรีกครับที่หมายถึงลูกลาก็คือโพลอสซึ่งหมายถึงลูกของสัตว์ครับอาจจะเป็นลูกลาก็ได้หรือไม่เป็นลูกลาก็ได้แต่คำพยากรณ์ของเซคริยาในเซคาริยาบทที่9ข้อ9นั้นระบุครับว่าเป็นลูกลาชัดเจนเพราะเป็นภาษาฮีบรูมัทธิวยอห์นก็ได้กล่าวอ้างอย่างเจาะจงครับว่าพระเยซูเสด็จทรงลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มลานะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขครับลาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับเราจะไม่ขี่ลามาลบกันนะครับแต่เราจะขี่ม้าเมื่อก็ตามที่กษัตริย์ขี่ลาแสดงว่าบ้านเมืองสงบสุขเราสังเกตได้นะครับไม่ว่ามัทธิวนะครับเอ่ยถึงสัตว์สองตัวในข้อสองของมัทธิวเขาเล่าว่ามีแม่ลาตัวหนึ่งผูกกับลูกลาของมัน พี่น้องครับมัทธิวนั้นบันทึกละเอียดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขครับเพราะเนื่องจากมัทธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนและเป็นนักเขียนที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากและเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมมากกว่าคนอื่นนี่คือลักษณะนิสัยของมัทธิวและเขาใช้นิสัยของเขามาบันทึกพระคัมภีร์ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะเห็นว่าการบันทึกนั้นก็ถูกบันทึกอย่างเฉพาะเจาะจงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและตามสิ่งที่มัทธิวได้เห็นพระเยซูทรงทราบครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นพระองค์ก็บอกกับพวกเขาว่าควรจะตอบอย่างไรถ้ามีคนถามว่าทำไมแก้เชือกที่ผูกลูกลามาคำตอบของพวกสาวกก็คือพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และจะส่งกลับมาในเมชาลูกาบันทึกแค่ที่ว่าพระองค์ต้องประสงค์มันพวกสาวกก็ได้พบลูกลาตอนตามที่พระเยซูได้บอกเขาและคำบอกเล่าของมาระโกก็เล่าว่ามีบางคนยืนอยู่ใกล้ๆประตูทางเข้าซึ่งลูกลาผูกอยู่พวกเขาคือผู้ที่ตั้งคำถามพวกสาวกขณะที่เราอ่านเรื่องราวนะครับในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มเราคงจะสังเกตได้นะครับว่ายอห์นนั้นเริ่มเรื่องของท่านที่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูท่านไม่ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะที่พาพระเยซูเข้าเยรูซาเล็มแต่ท่านเพิ่มเติม3เรื่องที่หนังสือเล่มอื่นไม่ได้เขียนไว้นะครับนี่ก็เป็นการสนับสนุนความจริงที่ว่าเวลาที่เราอ่านพระกิตติคุณเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตประวัติของพระเยซูนั้นเราต้องอ่านนะครับถึง4เล่มด้วยกันเพื่อได้สาระครอบคลุมเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูที่สมบูรณ์ที่สุดครับเรามาดูต่อนะครับว่าในพระคัมภีร์ทั้ง4เล่มนั้นได้พูดถึงพวกสาวกเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังลาและประชาชนก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองนั้นปูบนพื้นนะครับที่สาวกเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังลานั้นเพื่อเป็นอานรองที่นั่งนุ่มๆให้กับพระเยซูครับและมัทธิวลูกาก็บอกว่าพวกสาวกก็เชิญพระเยซูประทับบนหลังลาภาพทั้งหมดของการเตรียมเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูคล้ายคลึงกับการจะเตรียมสำหรับองค์พระมหากษัตริย์มีการจัดทำไว้ทุกอย่างภาพที่สาวกเตรียมการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มให้พระเยซูนะครับเตือนใจเราถึงการจะเตรียมของบรรดาข้าราชการกษัตริย์ดาวิดในการเชิญกษัตริย์โซโลมอนขึ้นหลังลาในขบวนแห่กษัตริย์เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับในการจะเตรียมต้อนรับพระเยซูเสด็จมาครั้งที่2ในฐานะกษัตริย์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์หรือกษัตริย์และจอมกษัตริย์ King of Kings เราเองนั้นก็จะต้องจะเตรียมตัวเราให้ดีครับในการที่จะพบกับพระเยซูเพื่อถวายรายงานพระองค์เรากลับมาดูนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีการประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จเข้าเยรูซาเล็มครับแต่ข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วพระองค์ลงมาถึงฝั่งซ้ายของภูเขามะกอกเทศบรรดาประชาชนก็ปูเสื้อผ้าของเขาตามหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้จากต้นไม้มาระโกบอกว่าจากทุ่งนามาปูตามถนนยอห์นบทที่12ข้อ13บอกว่าฝูงชนในเมืองก็ถือกิ่งใบอินทผลัมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คืออินใบอินทผลัมหมายถึงใบปาล์มครับใบปาล์มนั้นก็ถูกฝูงชนเอามาเพื่อที่จะต้อนรับพระเยซูครับเราจะเห็นนะครับถ้าเราจินตนาการมองดูเหตุการณ์นี้จากมุมสูงนะเราจะเห็นขบวนผู้คน2ขบวนที่เคลื่อนเข้าหากันเกือบจะรวมเป็นขบวนเดียวกันก็คือกลุ่มผู้ที่ติดตามพระเยซูอยู่ก่อนลงมาจากภูเขามะกอกเทศมาบรรจบกับกลุ่มที่ออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มครับและนี่เป็นเหตุผลที่เราเรียกว่าการเสด็จมาอย่างผู้พิชิตเพราะกิ่งไม้ที่เขาโบกไว้นะครับกิ่งไม้ทั่วๆไปนะครับที่มีใบมากแต่ยอห์นเป็นคนเดียวครับที่บอกว่าเป็นกิ่งใบปาล์มหรือกิ่งอินทผลัมกิ่งใบปาล์มนั้นมีสัญลักษณ์มีความหมายว่าไงครับมีอยู่3ประการครับใบปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในวัฒนธรรมตะวันออกครับประการที่2ใบปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความชอบธรรมประการที่3ใบปาล์มนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณของพระบุตรของพระเจ้าในพระคัมภีร์สดุดีบทที่92ข้อ12ครับเพราะฉะนั้นความหมายทั้ง3อย่างนี้ตรงกับองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์เป็นจอมกษัตริย์ในขณะเดียวกันพระเยซูก็ทรงไว้พึ่งความชอบธรรมพระองค์ไม่มีบาปเลยและจิตวิญญาณตัวตนของพระองค์นั้นก็มาจากพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าต้นปาล์มนั้นมีหญ้ารากนะครับอย่างลึกขึ้นอยู่กับอายุของมันลำต้นของมันนะครับจากพื้นดินชี้ขึ้นฟ้าใบบนยอดของมันกางออกคล้ายๆมงกุฎและใบปกติของมันเหมือนกับแขนครับพี่น้องลองจินตนาการครับเหมือนกับคนที่สวมมงกุฎ และยกแขนขึ้นนะครับนั่นหมายถึงใครครับหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ในอีกมุมหนึ่งครับอาจจะเป็นการถวายการสรรเสริญก็ได้เมื่อเรายกแขนของเรายกมือของเรานะครับ เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมลูกาบอกว่าสาวกทั้งกลุ่มนั้นได้เริ่มร้องเสียงดังสรรเสริญพระเจ้าในการอัศจรรย์ทั้งสิ้นที่พวกเขาได้เห็นนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องเข้ามาถึงความหมายของใบปาล์มทั้ง3ความหมายว่าชีวิตของเรานั้นได้ยกย่องพระเยซูเป็นจอมกษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตเหนือหัวของเราหรือเปล่าและพระเยซูนั้นทรงความชอบธรรมเราเองนั้นปรารถนามีใจปรารถนาที่จะมีความชอบธรรมดังเช่นพระเยซูหรือเปล่าและประการที่3ก็คือจิตวิญญาณของพระองค์นั้นมาจากพระเจ้าครับพระองค์มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราเองนั้นจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดจิตวิญญาณของเรานั้นได้ผูกพันสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นผู้ที่นำคนอื่นมาถึงพระเจ้าหรือไม่ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน